Και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινώ με μια σαφή, νομίζω, πολιτική τοποθέτηση, τουλάχιστον ως προς την μουσική εδώ με την Μπάντα Μπασότη. Είναι 5η και 18 ο Νοέμβριος, είναι η επόμενη μέρα από την πολύ μεγάλη, από τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις για την ημέρα του Πολυτεχνείου. Σε πείσμα όσων θέλουμε να ξεχάσουμε, εγώ εκεί παραμένω κολλημένος. Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα εχθές για την εκπομπή, επικριτικά κάποια, ή μάλλον όχι επικριτικά, με μία δόση έτσι κριτικής, με μία δόση, πώς να σας το πω, αυστηρής, ή μάλλον με μία δόση προσπάθειας για επαναφορά στην τάξη, ας το πω έτσι, και για να μην ενδίδω σε πειρασμούς γύρω-γύρω. Θα εξηγηθώ ακριβώς και αμέσως. Για καθίστε όμως πρώτα, επειδή και η σημερινή εκπομπή γύρω από τη μνήμη θα τριγυρνά και γύρω από δύσκολα θέματα που είδαμε χθες με αφορμή τα του Πολυτεχνείου. Για καθίστε όμως λίγο να δούμε το συνολικότερο κλίμα που είμαστε. Γιατί δυστυχώς δεν είναι η επέτειος το σημαντικότερο ζήτημα. Το σημαντικότερο ζήτημα είναι οι 87 νεκροί. 87 νεκροί και συνεχίζει να ανεβαίνει η καθημερινή, τι να πω, το καθημερινό αυτό το δελτίο απολειών που μοιάζει με πόλεμο. Και εμείς είμαστε στο ότι περιμένουμε το διάγγελμα Μητσοτάκη το απόγευμα, λέει, σήμερα, για να μας πει τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Δώδεκα νεκροί από την αρχή της πανδημίας λόγω κορονοϊού σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ο επίσης κρίσιμος αριθμός μετά τον αριθμό των θανάτων είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων. 561. Κάθε μέρα τσιμπάει και από λίγο. Εχθές ήταν 551. Σήμερα είναι, μάλλον προχθές ήταν 551. Χθεσινά νούμερα ήταν 561. Και ανεβαίνει κάθε μέρα και όλο και μεγαλώνει η πίεση στο σύστημα. Μέχρι το απόγευμα που θα βγει ο Μητσοτάκης, προφανώς σαν να βγει κανένα τελώνιο, έτσι όπως το, μέχρι το απόγευμα που θα έχουμε την δήλωση Μητσοτάκη, το 11ο διάγγελμα μέσα στην πανδημία, θα έχουμε μάλλον και τα σημερινά νούμερα που από ό,τι φαίνεται θα είναι πάλι αυξημένα. Σε αυτή την κατάσταση η μόνιμη εποδός είναι ότι δεν πρόκειται να πάρουμε μέτρα. Μην ανησυχείτε, δεν θα πάρουμε μέτρα. Μπορείτε δηλαδή να κινηθείτε, να κολλήσετε όπου είναι, να πεθάνετε ενδεχομένως, να διασωληνωθείτε σίγουρα, εντός ή εκτός ΜΕΘ, αλλά εμείς μέτρα δεν θα πάρουμε. Και έρχονται και Χριστούγεννα μπροστά, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι άλλος ένας λόγος. Και από χθες κυκλοφορούν τα non-paper, το non-paper, το οποίο έχουμε και μια κακή τάση, ρε παιδί μου, να το παρουσιάζουμε. Δεν γράφεις όταν γράφεις στα site που το έχουν όλοι. Μας είπανε, παιδί μου, από το Μαξίμου, τι θα πει αύριο ο Πρωθυπουργός. Σας λέω για το χθεσινό, επειδή είδα παντού Το τι θα πει, δεν υπάρχει καμία έκπληξη στο τι θα πει. Το μόνο θέμα είναι το πώς θα το πει. Αν θα μας πει έτσι κάνα ωραίο ποιητικό, κάνα που βγαίνουμε στον ήλιο το φωτεινό, το τελευταίο μίλι, θυμάστε κάτι τέτοια. Ο ήλιος του εμβολίου που έρχεται, κάτι τέτοια κουλά που λέει ώρες-ώρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, το τι θα πει το έχουν ήδη βγάλει και τα παίζουν και το site, πληροφορίες για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Και είναι το ίδιο κείμενο από κάτω. Πες παιδί μου, μας δώσανε από το Μαξίμου, δεν είναι ντροπή. Μας δώσανε από το Μαξίμου το περιεχόμενο της αυριανής ομιλίας, στις γενικές γραμμές, λέει, σε αδρές γραμμές. Τι αδρές γραμμές, τα έχεις πει όλα. Ότι δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα, ότι θα καλέσει τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, ότι θα δώσει συγχαρητήρια στους πολίτες που τις τελευταίες μέρες και με το φόβο των θανάτων φαίνεται να τρέχουν στα εμβολιαστικά κέντρα και να έχει αυξηθεί σημαντικά ο ρυθμός αυτός, ότι να το ξαναπώ ότι δεν θα πάρουμε μέτρα για τις γιορτές και ότι δεν θα υπάρχει lockdown και ότι εν πάση περιπτώσει εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αυτά θα πει. Το πώς θα τα πει, θα δούμε καμιά ωραία φράση, να έχουμε αύριο να σας λέω για καμιά κοτσάνα που μπορεί να έχει πετάξει. Η ουσία αλλάζει. Δυστυχώς η ουσία δεν αλλάζει. Και σε ό,τι αφορά την κατάσταση που δημιουργείται, έχω μία υποψία ότι τελικά θα φτάσουμε. Σας είπα, θα πρέπει να απαντήσετε όλοι, και εγώ και εσείς, να απαντήσουμε όλοι. Χρειάζεται, παιδί μου, το lockdown. Ο άλλος λέει ότι δεν θα πάρει μέτρα. Χρειάζεται το lockdown. Φύγε από το που είσαι και τι κάνεις. Είσαι καταστηματάρχης που θα πρέπει να κλείσεις και άρα δεν θα δουλέψεις στις γιορτές. Άρα λες όχι lockdown. Είσαι έμπορος, είσαι, ξέρω εγώ, δημόσιος υπάλληλος που μάλλον θα κάτσεις, θα παίρνεις ένα επιδοσίλες, μπορεί να λες και περισσότερο ναι μωρέ, ας κάνουμε, να ξεκουραστούμε λίγο. Φύγε όμως από το τι είσαι, φύγε από το τι είσαι και το πόσο σε συμφέρει ή δεν σε συμφέρει το lockdown. Μήπως όσο ανεβαίνουν τα νούμερα αυτά γίνεται όλο και πιο απαραίτητο. Δεν είναι καλό να συμφωνήσουμε σε αυτό, ούτε εγώ θέλω lockdown, κανείς δεν θέλει, ποιος θέλει lockdown. Χρειάζεται, δηλαδή άλλο το τι θέλω, δηλαδή τι να σου πω τώρα ρε παιδί μου, πρέπει να πας να κάνεις ένεση. Πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις, σ' αρέσει να κάνεις ένεση, δεν κάνεις. Πώς να σου το πω, τόσο απλά είναι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Κοίτα και εγώ τώρα τι παράδειγμα βρήκα την ένεση. Πώς το έλεγε πάλι, πάλι στο Μητσοτάκη θα αναφέρομαι, στη σκήνων ρήμαση πειθόμενος, να κάνουν ένα τσιμπηματάκι οι νέοι και μετά να χαρούν. Θυμάστε όταν τους έδινε τα 150 άρια. Αλήθεια με αυτό πώς πήγε με τα 150 άρια? Τα πήρανε οι νέοι, πήγανε διακοπές να χορεύουν στις μπάρες ξέφρενα? Το αφήσαμε λίγο αυτό, που έλεγε να δεχτούν να κάνουν ένα τσιμπηματάκι για να τσιμπήσουν μετά την ευκαιρία. Κάπως έτσι το είχε πει. Άρε μπαγάς όπως τα λες. Εκείνο πάντως που φαίνεται, για να σας δώσω και εγώ τις πληροφορίες αφού το πήραμε όλοι το non-paper από το Μαξίμου, είναι ότι ενδεχομένως για τους ανεμβολίαστους τα πράγματα να σκληρύνουν και να υπάρχει ένα παράθυρο που να δείχνει προς τα εκεί, και αυτό το ότι θα κάνουν ρεβεγιόν στο σπίτι, τι ωραία σχηματικά που το λες, ναι, άλλη όρεξη δεν είχανε να πάνε δεν ξέρω πού, τέλος πάντων. Άσε τα, που, με το ρεβεγιόν, το ρεβεγιόν είναι το πρόβλημά μας, καταλάβατε, πού θα κάνεις ρεβεγιόν είναι το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μία πόρτα ανοιχτή, ορθά ανοιχτή, αν δεν μιλάμε για το ολικό lockdown κλπ, για πολύ πιο αυστηρά μέτρα, δηλαδή ότι δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι, ξέρω εγώ, αν δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, ή δεν θα μπορείς να πας πουθενά, να κάτσεις, να αυτό καθόλου τίποτα, ούτε με τεστ ούτε με τίποτα, απλά δεν σε δεχόμαστε, ευχαριστούμε. Καθίστε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, να δούμε σε πόσους, στους πόσους νεκρούς αρχίζεις να το σκέφτεσαι λίγο πιο σοβαρά και να ζυγίζει προς την άλλη μεριά και όχι της οικονομίας αλλά προς της υγείας την πλευρά η ζυγαριά να γέρνει. Μια μικρή λεπτομεριούλα που την λένε περιστασιακά διάφοροι καθηγητές, λοιμοξιολόγοι, δόξα τω Θεώ, άμα βλέπεις λίγο έτσι να παρακολουθείς την επικαιρότητα, έστω και αν δεν τις δίνουν, αν δεν την μπουσάρουμε που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ την άποψη αυτή, υπάρχει όμως, διατυπώνεται, και εγώ νομίζω, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ χρέος μου να σας την μεταφέρω και να σας πω ότι και συμφωνώ. Το έχω πει αρκετές φορές ήδη. Καλά με τους ανεμβολίαστους, με τους εμβολιασμένους, μέχρι τουλάχιστον να κάνουμε την τρίτη δόση. Μήπως θα έπρεπε και σε αυτούς να παίρνεις κάποια μέτρα? Μήπως το ότι έκανα το εμβόλιο πριν από 5 μήνες, το λέω θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Μήπως το ότι έκανα το εμβόλιο πριν από 5 μήνες και σήμερα μπαίνω μέσα σε ένα κατάστημα οποιοδήποτε και λέω να ορίστε το μοστράρω το εμβόλιο, άλλοι το βάζουν και σε μπρελόκ, το έχετε δει που το κάνουν, υπάρχουν εταιρείες που σου φτιάχνουν σε μπρελόκ το QR code για να το δείχνεις, να μην μπεδεύεσαι τώρα να ψάχνεις το κινητό. Ότι δείχνω αυτό για κάτι που έκανα πριν από 5-6 μήνες και είμαστε όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα, και ας ήμουν εχθές σε επαφή με 18 κρούσματα κορονοϊού. Δεν ελέγχεις τίποτα, παιδί μου, αφού έχω κάνει το εμβόλιο από τότε δεν υπάρχει θέμα κανένα. Ενώ σου λένε ότι οι εμβολιασμένοι κολλάνε, μεταδίδουν κλπ. Λιγότερο μεν, αλλά ναι, μεταδίδουν. Μήπως θα έπρεπε για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτούς, για τους εμβολιασμένους, να παίρνεις κάποια στοιχειώδη μέτρα? Μπα. Δεν βολεύει. Πού να τρέχεις τώρα, μωρέ. Υπάρχει και μια άλλη οπτική για το διάγγελμα που θα ακούσουμε σήμερα, ότι έρχεται να μαζέψει λίγο τις παραφωνίες στο κυβερνητικό σχήμα. Δηλαδή βγαίνει ο Άδωνης, λέει, δείχνει προς τα δω, λέει ο άλλος, μπορεί και να τα κλείσουμε. Βγαίνει ο Πλεύρης, λέει, δεν ξέρω, αυτό θα δούμε και όλα αυτά. Αφήνουν ο καθένας, ξέρεις, θέλει να κάνει. Κάπως πρέπει να γεμίσει και τον τηλεοπτικό χρόνο ο υπουργός τώρα. Δηλαδή στην ουσία είναι περίπου, είναι στέλεχος του καναλιού. Κάποιοι υπουργοί είναι στελέχοι πια του καναλιού. Δηλαδή θα μπορούσαν να παίρνουν και μεροκάματο και από εκεί. Κάτι πρέπει να πεις που να πάρει ευχή, να το φέρεις από εδώ, να το φέρεις από εκεί, να γεμίσει λιγάκι και έχουμε 20 λεπτά υπουργό. Πρέπει κάτι να λέει ο υπουργός για να τον βγάλεις. Και πάνω στο λέγε-λέγε, φεύγουν διάφορα από εδώ από εκεί. Κάτι ξόφαλτσα, κάτι έτσι, κάτι από εκεί. Και τώρα ο Μητσοτάκης λέει έρχεται να το μαζέψει όλο αυτό, και αυτό το νόημα έχει το διάγγελμα. Μπορεί να είναι και αυτή η διάσταση που θα παίξει σήμερα. Θα το δούμε, θα το δούμε. Θα κρυφτεί, μάλλον δεν θα καταφέρει να κρυφτεί πίσω από τις λέξεις η ανάγκη του, αν είναι αυτή πραγματικά. 10 διαγγέλματα μέχρι σήμερα και αυτό θα είναι το 11ο. Να είμαστε καλά, να τα χαιρόμαστε με τις υγείες μας. Πάντως, πέρα από τα διαγγέλματα του Μητσοτάκη, θα το πω και θα το ξαναπώ πολλές φορές, εδώ πέρα έχεις μια καταστροφή. Το γεγονός ότι δεν είναι οι πάντες στα κάγκελα, όταν κάθε μέρα έχεις, κοντεύεις πια, θα φτάσουμε, λέει, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, θα φτάνεις κοντά στους 100 νεκρούς κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν 100 νεκροί κάθε μέρα. Ή έχουμε σαν να λιγάκι έχουμε εξοικειωθεί με το «έλα μωρέ, πεθαίνουν». Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν 87 νεκροί χθες. Δηλαδή έχουμε χάσει την αίσθηση του τι σημαίνει να χάνονται τόσες ζωές. Ναι, ξανά θα το πω. Θα το πω ότι αν ήταν αυτή η κατάσταση με άλλη κυβέρνηση, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν, θυμάστε την περίοδο που από τη γρήπη είχαμε πολύ αυξημένο αριθμό θανάτων, το τι γινόταν τότε, το τι γράφαν οι εφημερίδες, κάθε μέρα καταστροφή, τώρα δεν είναι καταστροφή, τώρα είναι, τι να κάνουμε τώρα, καταλαβαίνετε ότι ίσως δεν γινόταν αλλιώς, ήταν γραφτό της μοίρας τους. Τι να πω ειλικρινά, δεν ξέρω. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. sky. Take away everything. Ή μάλλον όχι, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να το τελειώνεις τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Ξέρω φυσικά και ξέρω τι να πω. Ότι εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, ακόμα και αν βάλεις μέσα στο παιχνίδι την υπαρκτή ευθύνη του καθενός που δεν θέλει να πάει να εμβολιαστεί, των ανεμβολίαστων, των ψεκασμένων, των όλων αυτών, δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα. Ξανά τα ίδια. Η ευθύνη θα ξεκινάει ακόμα και για τον ανεμβολίαστο, την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, η πολιτεία, ότι δεν τον έπεισες. Και δεν μπορεί να είσαι μία από τις χώρες που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεμβολίαστων. Είμαστε Βαλκάνια, λέει ο Άδωνης. Και μου πήγε στο ITV και λέει το σύστημα τώρα των μέσων ενημέρωσης της λίστας Πέτσα. Λέει διθυραμβικά ήταν τα σχόλια στο Twitter των τηλεθεατών του ITV που πήγε στη Βρετανία και τον θέλουν αυτόν για πρωθυπουργό. Να πάρει... Καταρχάς θα μου πεις... Όχι, δεν αμφισβητώ ότι ήταν, λέει, ο πρωθυπουργός που τον ακούγαμε και καταλαβαίναμε τι έλεγε. Κοίταξε, αν έχεις να συγκριθείς με τον Τζόνσον, καταλαβαίνω κι εγώ ότι μπορεί να είναι οι συγκρίσεις υπέρ σου. Δηλαδή, δες το λίγο έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, την ευθύνη που έχεις για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα σου, με τον πιο γρήγορα αυξανόμενο ρυθμό θανάτων σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, με ένα από τα μικρότερα ποσοστά εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη στην συγκεκριμένη χώρα και με την κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται χωρίς να έχεις ενισχύσει ουσιαστικά τις δομές υγείας, έχεις μια τεράστια ευθύνη. Τι να τα κάνω τα διαγγέλματα που μου βγαίνεις κάθε τόσο και μου κάνεις διάγγελμα. Έχεις μια τεράστια ευθύνη, είσαι εσύ ο πρώτος που πρέπει να πέσει η ευθύνη για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Για τους 17.012 νεκρούς που θρηνεί αυτή εδώ η χώρα. Φεύγω από εκεί, πάω σε όσα έγιναν χθες στο Πολυτεχνείο και σε αυτό το ζήτημα της μνήμης που σας έλεγα. Σας είπα για τα σχόλια που ασκούν κριτική στο γεγονός ότι υπέπεσα σε μια παγίδα, σε μια λούμπα που στείνει το σύστημα σε όλους μας. Δηλαδή, πήρα πολλά μηνύματα που μου λένε τώρα κάθεσαι και ασχολείσαι με τις ό,τι, και σας το έλεγα και από χθες, ότι το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Κοιτάξτε να δείτε. Θα επικαλεστώ την ανθρώπινη φύση και τις αδυναμίες όλων μας. Ότι, ρε παιδί μου, άμα ένα πράγμα σου γυρίζει το μάτι ανάποδα, όσο και να αναγνωρίζεις ότι είναι λάθος, δεν μπορείς, θα σκάσω. Δηλαδή θα μου πεις σκάσεις στο τέλος. Θα σκάσω, δεν μπορείς να μην το πεις, δεν μπορείς. Γράφει για παράδειγμα ο φίλος ο Αφελής. Δεν ξέρω αν αξίζει τη σημερινή μέρα να ασχολούμαστε με τη ΣΟΤΗ, για τη χθεσινή μέρα δηλαδή, για τη 17 Νοέμβρη. Ξέρω ότι είναι επικίνδυνη, δεν ξέρω όμως αν με το να ασχολούμαστε μαζί της της δίνουμε περισσότερο χώρο και χρόνο από όσο αξίζει να έχει. Εννοούμε όλη τη ΣΟΤΗ 30 φίλου, έτσι. Αν δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, η είδηση ήταν ότι για ακόμα μία φορά είπε να καταργηθεί η αργία του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω αν της αξίζει μια τέτοια μέρα να ασχοληθεί. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι καν στο επίπεδο του influencer. Περισσότερο ενδιαφέρεται να συζητηθεί αρνητικά από εμάς για να νιώσει ότι κάποιος ασχολείται μαζί του, παρά ότι επηρεάζει πραγματικά την κοινή γνώμη. Τουλάχιστον μου λέει Αυτή είναι η δική μου εντύπωση, ο φίλος ο αφελής, καθόλου αφελής, το ξαναλέω πάντα, και έχει και δίκιο. Έχει δίκιο, το ξέρω ότι έχει δίκιο. Τι να σου κάνω όμως που σου είπα, άμα σου στραβώσει ένα πράγμα. Ο φίλος και συνάδελφος και καλός συνεργάτης, ο Νίκος ο Σαράντος, μην τζιμπάς Μάρη, αξία τους δίνεις, μου γράφει κάτω από την ανάρτηση του Facebook για τη χθεσινή εκπομπή. Και σας λέω, είναι και άλλα σε αυτό το κλίμα, στο ίδιο κλίμα τα μηνύματά σας. Για τη μνήμη πήρα ένα εξαιρετικό μήνυμα από την Νάσια Χουρμουζιάδη από τη Λέσβο. Η μνήμη μου λέει είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Δεν υπάρχει κάπου εκεί έξω τακτοποιημένη να περιμένει να αποφασίσουμε εμείς αν θα ασχοληθούμε μαζί της ή θα της γυρίσουμε την πλάτη. Τη μνήμη την κατασκευάζουμε κάθε πρωί όταν διαλέγουμε συνειδητά ή ασυνείδητα στοιχεία του παρελθόντος επειδή τα έχουμε ανάγκη για να διαβούμε ή έστω απλώς να επιβιώσουμε τη μέρα που έρχεται. Καλά κάνει λοιπόν η Σώτη και θυμάται τους καμένους κάδους και όχι την είσοδο του τάγκ. Αυτά έχει ανάγκη για να πορεύεται. Το πρόβλημα είναι εμείς οι άλλοι τι ακριβώς θυμόμαστε και τι ανακαλύπτουμε κάθε χρόνο, για να μην πω κάθε μέρα, πίσω από την τραγική κραυγή αδέλφια μας στρατιώτες, αφού σκουπίσουμε τελετουργικά το οφειλόμενο δάκρυ. Αν μείνουμε μόνο σε αυτό, σκιαγραφώντας μια εύπεπτη ιστορία καλών και κακών και λαϊκής αντίστασης, καήκαμε. Μέχρι και ο Μεϊμαράκης μου γράφει, ως πρόεδρος της Βουλής είχε βγάλει σχετικό δακρύβρεχτο και ηρωικό λόγο για το Πολυτεχνείο. Αλλά η ρημάδα η μνήμη του Πολυτεχνείου έχει πολλά. Υπόγειες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους αντιστασιακούς και τις οργανώσεις της. Έναν λαό αδιάφορο ή έστω φοβισμένο στη μεγάλη του πλειονότητα. Την ξεφτύλα της μετέπειτα εξαργύρωσης των αγωνιστικών περγαμηνών, λέγε με Μαρία κτλ. Και όλα αυτά μπορεί να μην γράφουν ωραία σε μια επέτειο, αλλά είναι πολύ πιο χρήσιμα για να φτιάξουμε το αύριο. Η μνήμη, αν δεν σου καίει την ψυχή και όχι τους κάδους, αν δεν βγαίνει από μέσα και όχι από τους δεκάρικους λόγους των επαιτίων, αν δεν κοιτάει στο αδυσόπιτο αύριο και όχι σε ένα καλοπισμένο χθες, είναι χαϊμαλή για το λαιμό και όχι όπλο. Εγώ λοιπόν την αργία του Πολυτεχνείου την έχω ανάγκη ως εκπαιδευτικός επειδή δεν έχω μάθημα, αλλά ως πολιτικόν έχω την ανάγκη μιας πορείας κόντρα στις αργίες και τις διευθετήσεις της κυκλοφορίας με έναν κόσμο που θα ξέρει τι σκατά εννοεί με το φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι για να μην πιάσω το ψωμί παιδεία ελευθερία. Με άλλα λόγια, με προβληματίζει πολύ αυτή η ρομαντική επίκληση στην μνήμη με εισαγωγικά, μου γράφει η Νάσια. In Guantanamo Bay, sir. 'Cause there ain't no names and no crimes written in my paper. The racial prisoner. Σας ομολογώ ότι αυτό το μήνυμα μου έβαλε σε τάξη με πολύ καθαρή σκέψη πράγματα που και εγώ έχω στο μυαλό μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα το χρησιμοποιήσω και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θέλω να σας μιλήσω για ένα δύσκολο περιστατικό, για κάτι που, ξέρεις, καμιά φορά σου έρχεται και στο μυαλό, λες, μωρέ, τώρα να κάνω μήπως ότι δεν... άσε μην μπλέξεις. Αλλά ξέρετε ότι τουλάχιστον σε αυτό μπορείτε να ποντάρετε στην ειλικρίνειά μου. Δεν είναι του χαρακτήρος μου να το πω, άστο, μην βλέπει, κάνε ότι δεν. Αναφέρομαι βεβαίως στο περιστατικό, στην ένταση, στην είσοδο του Πολυτεχνείου, και στο ποιος αποφασίζει ποιος πρέπει ή δεν πρέπει να καταθέσει στεφάνι και στον τραυματισμό ελαφρύ ευτυχώς στο χέρι ενός ανθρώπου που έχει τις περγαμηνές του στην διαδρομή του, στην ιστορία αυτού του τόπου, του Νίκου του Μανιού, του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα αυτά και με τα δικά σας μηνύματα και με την συζήτηση περί μνήμης θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο έντιμα να τα βάλουμε κάτω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και να δούμε τι συμβαίνει, τι μας συμβαίνει ακριβώς και πόσο ακόμα θα μας ταλαιπωρεί η μνήμη, η ρημάδα. Yeah.

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 18 ο Νοέμβριος, ημέρα Πέμπτη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές και να βρείτε και όλα τα άλλα στοιχεία για αυτόν εδώ που σας μιλάει και σας ταλαιπωρεί μία ώρα κάθε μέρα. Περί μνήμης λοιπόν η κουβέντα, περί των περιστατικών στο Πολυτεχνείο και περί της αυτονόητης μάλλον καταδίκης των επεισοδίων και της έντασης αυτής, εκεί που κάποιος κρίνει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, διαβάζω πράγματα έτσι αντικρουόμενα. Για μισό λεπτό να τα πάρω από την αρχή να εξηγηθώ. Είναι λογικό κάποιος να κρίνει ότι έχει την δυνατότητα να κάνει τον πορτιέρι στο Πολυτεχνείο και να αποφασίζει ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να καταθέσει στεφάνι? Η απάντηση είναι όχι. Όχι επειδή είναι το πρέπον, επειδή είναι λίγο γελίο, θα μου επιτρέψετε. Δηλαδή, δεν ξέρω με ποιο θάρρος, με ποιο θράσος μπαίνει κάποιος σε αυτό το ρόλο, σε αυτά τα παπούτσια. Ήταν, λέει, 30 άνθρωποι οι οποίοι δεν επέτρεπαν την είσοδο ή έκαναν ένα face control. Ήταν από την οργάνωση NAR η συγκεκριμένη. Η οποία κατά τα άλλα μια χαρά οργάνωση είναι, άνθρωποι της αριστεράς, του ευρύτερου χώρου. Εντάξει, τώρα δεν θα πλακωθούμε τώρα για το τι και πώς και πού, αλλά εχθές ήταν αυτοί που εμπόδιζαν, ή τουλάχιστον κατά πληροφορίες, έτσι όπως καταγγέλλεται. Δεν ήμουν εκεί για να. Αυτό λέει ότι αν αύριο από την οργάνωση ψη πάνε 50, τους νικάνε τους 30 και άρα παίρνουν αυτή την είσοδο του Πολυτεχνείου. Και άμα την οργάνωση Z μετά πάνε 70, νικάνε τους 50, εκτός αν συνασπιστούν οι 50 με τους 30 για να κάνουν. Είναι λίγο γελίο, γι' αυτό σας λέω. Είναι γελίο να θεωρείς ότι θα βάλεις εκεί ένα face control για να κρίνεις ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει. Και δεν μου λες, ρε Διονέλη, τελικά στο Πολυτεχνείο να πάνε όποιοι είναι, όποιος θέλει να πάει να καταθέσει στεφάνι? Δηλαδή δεν σε ενοχλεί ότι αυτός που καταθέτει στεφάνι έχει μερικά προηγούμενα? Δεν σε ενοχλεί? Θα σου πω ότι μπορεί να με ενοχλεί, αν δεν ενοχλεί αυτόν πρώτα, εγώ δεν θα εμπόδιζα κανέναν εκτός από τους φασίστες. Και άμα έρθουν οι φασίστες να καταθέσουν στεφάνι, εγώ πάντως δεν θα εμπόδιζα, εκτός από αυτούς δεν θα εμπόδιζα κανέναν. Παρόλο που εχθές δεν εμποδίστηκε μόνο ο Μανιός, ή μάλλον για να σας πω την ακριβή ιστορία, ο Μανιός δεν εμποδίστηκε. Ο Μανιός πήγε να υπερασπιστεί το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ που εμποδιζόταν. Ο Μανιός είχε μπει ως γραμματέας του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων επί της Επταετίας. Και είχε ήδη καταθέσει το στεφάνι του. Άρα ο Μανιός δεν εμποδίστηκε. Δεν το λέω εγώ, το λέει μόνος του. Θα σας βάλω μετά να ακούσετε το ηχητικό, γιατί λέει μερικά σημαντικά πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Σε ενοχλεί, παιδί μου, που ο Μανιός και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ΣΥΡΙΖΑ που πάει να καταθέσει στεφάνι, έχει ψηφίσει μνημόνια και έχει ψηφίσει και επέκταση των βάσεων των Αμερικανών στην Ελλάδα και πάει και μου καταθέτει στεφάνι σε ένα χώρο που απ' έξω κάποτε έγραφε έξω οι βάσεις? Σε ενοχλεί? Ναι, με ενοχλεί, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα με ενοχλεί. Θα τον εμπόδιζες? Όχι, είναι η απάντηση. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο αυτά ταυτόχρονα? Ναι, είναι η απάντηση. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο αυτά ταυτόχρονα. Και η μνήμη που την επικαλούνται όλοι, την επικαλείσαι και εσύ πρώτος, και το χειρότερο είναι ότι την επικαλείται και ο Μανιός σε ό,τι αφορά τα γεγονότα που έγιναν και εχθές, αλλά και τα γεγονότα που έχει ζήσει ο ίδιος και οι άνθρωποι που είχαν κάθε λόγο να τιμούν το Πολυτεχνείο, γιατί έκαναν το Πολυτεχνείο. Και έχουμε αυτό το παράλογο τώρα να έχει face control και να μην μπορούν να τιμήσουν το Πολυτεχνείο αυτοί που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζει το πράγμα να βάζει μερικές έτσι νότες παραλογισμού σε όλο αυτό. Γιατί δεν λες το ίδιο και για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και για τον Χάρη Θεοχάρη που πήγαν ως εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου με ένα στεφάνι που έγραφε Ελληνική Βουλή, Βουλή των Ελλήνων έγραφε. Και πήγε τώρα ο Αθανασίου από τις πιο, έτσι τι να πω τώρα, τέλος πάντων, δεξιός βουλευτής Λέσβου είναι. Αν ακούνε τώρα στη Λέσβο, θα λένε λες το βουλευτή μας δεξιό. Εγώ τον λέω, αυτός είναι, τέλος πάντων. Πήγε ο Αθανασίου, ας μην κάνω εγώ χαρακτηρισμούς, εντάξει, πήγε ο Αθανασίου, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, πρώην εισαγγελέας και μάλιστα έτσι από τους πιο βαρβάτους. Και πήγε και ο Χάρης Θεοχάρης, πρώην Υπουργός Τουρισμού, τώρα είναι, τον έχουν να καταθέτει κανένα στεφάνι. Λοιπόν, πήγαν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν στεφάνι και τους διώξανε και αυτούς φυσικά. Και πετάξανε και το στεφάνι στον δρόμο. Γιατί δεν είσαι τόσο έτσι. Γιατί το λες για τον Μανιό και για τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν λες ότι είναι απαράδεκτο που πετάξανε και αυτόν το στεφάνι. Σας είπα ήδη. Κανέναν δεν θα εμπόδιζα, τουλάχιστον από αυτούς που δεν είναι φασίστες. Τώρα θα μου πεις και το τι είναι φασίστας παίζει. Δηλαδή, άμα ήταν ο Βορύδης από τη Νέα Δημοκρατία που είναι υπουργός, δεν θα σε χάλαγε, θα τον άφηνες και τον Βορύδη. Είδατε που αρχίζει το πράγμα να μπερδεύει. Γλυκά-γλυκά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ένταση που δημιουργήθηκε χθες στο Πολυτεχνείο είναι ικανή να δώσει ξανά επιχειρήματα. Θυμάστε να έχουμε πάλι να συζητάμε για τη Σότη. Θα με μαλώνετε μετά πάλι ότι της δίνω αξία. Αλλά δείτε τι ωραίο κύκλο κάνει αυτό το πράγμα. Διότι τώρα δεν το έχει γράψει ακόμα. Μπορεί τώρα που μιλάμε να το γράφει. Το φαντάζομαι, ρε παιδί μου, ένα κείμενο να σου πω κάτι. Οι βλαμμένοι αριστεροί που πλακώνονται στην πόρτα του Πολυτεχνείου, άντε καταργήστε το να πάει στο καλό να τελειώνουμε. Δηλαδή, θα το δεις γράμμα. Και αν δεν το γράψει η Σότη, όλο και κάποιο θα βρεθεί να το γράψει. Άρα τους δίνεις ένα πάτημα σε αυτό. Θέλω να πάω στον ίδιο τον Νίκο το Μανιό. Εχθές έκανε μία δήλωση, ενθερμό δήλωση, με πολλά στοιχεία αυτού που σας λέω, παρελθόντος, μνήμης, πού είμαστε, τι κάνουμε, τι έλεγε το Πολυτεχνείο, πήγαν να καταστρατηγήσουν το βασικότερο σύνθημα του Πολυτεχνείου που ήταν η ελευθερία και αλίμονο αν κάποιος αποφασίζει. Ακούστε τον, είναι 3 λεπτά. Και μετά θα πάμε από την άλλη μεριά, για το γιατί σε ενοχλεί να βλέπεις κάποιους να καταθέτουν στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Ακούστε όμως τη μία πλευρά πρώτα και είμαι εδώ να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Γιατρός, οφθαλμίατρος, συνταξιούχος. Και είστε... Και είμαι γραμματέας του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων κατά της δικτατορίας 1967-1973. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Για το τρίτο πολεμήσατε πολύ. Σήμερα όμως σας τραυμάτισαν ελαφρά, βλέπουμε στο χέρι σας. Να μην το πούμε, σήμερα προσπάθησαν να αθετήσουν το βασικό σύνθημα του Πολυτεχνείου που είναι η ελευθερία, ορισμένοι που νομίζουν ή θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι κομμουνιστές επαναστάτες. Εγώ το λέω απερίφραστα. Αυτές οι νοοτροπίες είναι ο φασισμός του αύριο. Αλίμονος τους νέους αν καταλήξουν ότι αυτοί θα αποφασίζουν ποιος θα μιλάει και ποιος δεν θα μιλάει. Δεν μπορεί να επικαλείσει μια ιδιότητα που τη δίνει στον εαυτό σου. Δίνω εγώ στον εαυτό μου μια ιδιότητα, ότι είμαι κομμουνιστής. Μάλιστα. Άρα αυτός δεν θα μιλάει, αυτός θα χαμογελάει και όλος θα χορεύει. Αυτό είναι ο φασισμός. Κακώς δι λοιπόν απαγόρευσαν την είσοδο σήμερα σε κάποια άτομα. Έγινε μια προσπάθεια να απαγορευτεί η είσοδος στο γραμματέα, νομίζω, δεν ξέρω ποιος είχαν έρθει, από το ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιο λογική, με πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Τότε να μην έχετε κανένας εδώ και να έρχονται μόνο αυτοί να κάθουν τρεις και ο κούκος μέχρι να τους φάνει κουκουβάγες. Περιγράψτε μας λίγο από τις στιγμές εκείνες με το Πολυτεχνείο. Οι στιγμές του Πολυτεχνείου τώρα τις περιγράψουμε, τις έχουμε δει στα φιλμ, τις έχουμε ζήσει. Ήτανε θεαματικές, συγκινητικές, ήταν εικόνες έξαρσης. Τα παιδιά δεν φεύγανε πίσω από την πόρτα. Έπεσε η πόρτα και τραυμάτισε την Πέπη τη Ρηγοπούλου. Τι να περιγράψεις από αυτό το φαινόμενο. Μια κοινωνική έκρηξη που πρέπει να παρακαλάμε να έχουμε μια τέτοια κάθε 5 χρόνια. Κάθε 5 χρόνια τουλάχιστον. Γιατί ο φασισμός καραδοκεί, κυριολεκτικά καραδοκεί. Τον βλέπουμε, βγαίνει με άλλο πρόσωπο, με άλλη ταμπέλα, δεν λέει Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω τι λέει, βγαίνει και χτυπάει. Ποιους χτυπάει? Τους νέους, τους μαθητές. Γιατί? Γιατί αυτούς φοβάται. Εμάς μας θεωρεί πεθαμένους, ξοφλημένους. Δεν έχει σημασία που εμείς δεν θεωρούμαστε ότι είμαστε πεθαμένοι, έτσι νομίζουν. Από τους νέους βέβαια θα το βγουν. Οι νέοι είναι αυτοί που κάνουν τις εκρήξεις. Βλέπω έχετε συγκινηθεί όταν αναφερθήκατε σε, σε μια συμπολίτη σας. Τι πρέπει και λίγο πουλ. Δεν έφυγε. Αν θέλει να έρθει τώρα θα του λένε όχι. Γιατί είσαι στο κόμμα που δεν μας αρέσει. Αυτό είναι αθλειότητα. Και επειδή έχει και τίτλο πολιτικό, είναι φασισμός. Στο τέλος, επειδή δεν ακούστηκε καλά από το fade out και επειδή έχει και τίτλο πολιτικό, είναι φασισμός, είπε ο Νίκος Μάνιος. Λοιπόν, πάμε τώρα και από την άλλη. Ακούω με απόλυτο σεβασμό αυτά που λέει ο Μανιός, ακριβώς επειδή σέβομαι την ιστορία του, ακριβώς επειδή η μνήμη περιλαμβάνει την ιστορία του σε εκείνα τα χρόνια. Φυλακίστηκε, βασανίστηκε, τον καταδίκασαν σε 16 χρόνια φυλακή, μετά το Πολυτεχνείο τον εκτόπισαν στη Γιάρο, γύρισε από τη μεταπολίτευση και μετά από κάνα χρόνο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα εγώ να πω το βιογραφικό του. Τουλάχιστον στον χώρο της αριστεράς, ο Νίκος Μανιός, πρώην βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, γιατρός για πολλά χρόνια στα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών πανελλαδικά με πολύ μεγάλη δράση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν εμποδίστηκε χθες ο ίδιος, ούτε ο σύνδεσμος φυλακιστέντων και αγωνιστέντων εκείνη την περίοδο, πήγε να υπερασπιστεί το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν από πίσω και έμπαινε εκείνη την ώρα και εμποδιζόταν το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Και με τα δύο του καπέλα, και ως ΣΥΡΙΖΑ και ως γραμματέας του συνδέσμου βασανιστέντων. Ρωτώ, ο Νίκος ο Μανιός ο ίδιος θα ήθελε να σταματήσει η μνήμη μου στην ιστορία του εκείνης της περίοδου? Ο Νίκος ο Μανιός που λέει ότι κανονικά αυτού του είδους οι κοινωνικές εκρήξεις θα ήταν καλό να γίνονται από τους νέους κάθε 5 χρόνια, που δηλώνει αυτά τα πράγματα εν θερμό. Να πω, για να είμαι δίκαιος, ήταν σε δημοσιογράφο της εφημερίδας Documento, είναι από βίντεο που τραβήχτηκε εκείνη την ώρα αμέσως μετά, και ακούσατε το ηχητικό από αυτό το βίντεο από την εφημερίδα Documento. Θέλει ο ίδιος να σταματήσω τη μνήμη μου εκεί, γιατί λέει ωραία, δεν μας αρέσει το κόμμα, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε και ναι, ωραία. Όχι, δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν είναι καθόλου ωραία, Νίκο. Με όλο το σεβασμό, σύντροφε. Δεν μπορεί να μου λες να ξεχάσω, να μου λες ότι περιμένω τους νέους να είναι ξεγερμένοι και να ξεχάσουν ότι έχουν απέναντί τους σε κάθε περίπτωση μια κυβέρνηση. Μια είναι καλύτερη από την άλλη κυβέρνηση, ναι. Θέλεις να δούμε τι ψήφισαν, τι ψήφισε αυτή η κυβέρνηση, τι ψήφισες εσύ? Θέλεις να ξεχάσω ότι ψήφισες το τρίτο μνημόνιο και το δικό σου πόνεσε πιο πολύ, γιατί εσύ ήσουν που θα το έσκιζες το μνημόνιο, και εσύ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το ξεχάσω τώρα, να θυμάμαι μόνο τα βασανιστήρια? Πρέπει να ξεχάσω ότι συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του στην επέκταση των βάσεων και πας και καταθέτεις στεφάνι σε ένα χώρο που κάποτε έγραφε έξω οι βάσεις? Πώς το έλεγε πριν η Νάσια η Χουρμουζιάδη, τη μνήμη τη φτιάχνεις κάθε μέρα, κάθε πρωί που ξυπνάς, φτιάχνεις ένα κομμάτι της μνήμης σου, παίρνεις ένα κομμάτι από αυτά που έρχεις μέχρι εκείνο το σημείο της ζωής σου και κοιτάς να δεις πώς θα πορευτείς παρακάτω. Ποιος είναι αυτός που θα διεκδικήσει ότι για μένα να θυμάστε μόνο τα παλιά, μόνο τα πρώτα και όχι τα στερνά? Απ' την άλλη θα μου πείτε κι εσείς, ωραία, τώρα τι να χαρακτηρίσουμε το Μανιό, μνημονιακό? Αφήστε λίγο τις ταμπέλες στην άκρη. ναι, μπορεί να αδικούν πολύ κόσμο. Και η παροιμία που λέει τα στερνά τιμούν τα πρώτα μπορεί να αδικεί πολύ κόσμο. Μπορεί να, για τον καθέναν μας υπάρχει εκεί ένα τευτέρι, γράφει και ο απολογισμός γίνεται μετά και μάλλον είναι πολύ μετά από όταν θα φύγουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο, το φέρνεις όλο μαζί. Καλό είναι να το φέρνεις όλο μαζί. Προσπαθώ να πω ότι είναι απολύτως κατανοητό να προκαλεί εκνευρισμό, να προκαλεί, τι να πω, να προκαλεί αντίδραση το να βλέπεις κυβερνητικά κόμματα να καταθέτουν στο Πολυτεχνείο στεφάνια. Ειδικά δε κυβερνητικά κόμματα που παρά τις διαφορές τους σε μερικά βασικά ζητήματα για τα οποία ήταν εκεί οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου, ακόμα και αν είναι οι ίδιοι που σήμερα καταθέτουν τα στεφάνια, έχουν πάρει διαφορετικές απόψεις από αυτά που έλεγαν τότε. Τι να κάνω τώρα, να κάνω ότι δεν το βλέπω? Άρα επικροτήστε ότι πήγαν να τους εμποδίσουν. Σας είπα, δεν θα είχα μάλλον από, τι να πω, δεν ξέρω, από σεμνότητα, από, πείτε το όπως θέλετε, δεν θα είχα το θάρρος να πάω να εμποδίσω κάποιον. Γιατί μαζί με αυτόν κρίνομαι κι εγώ. Γιατί είπαμε, για τον καθένα γράφει. Εσύ ποιος είσαι, τι έχεις εσύ. Οπότε πρέπει να το βάλεις ένα ζύγι εκείνη την ώρα και να βγει βαρύτερο το δικό σου το είναι και η δική σου η αγωνιστικότητα για να πεις στον Μανιό εσύ δεν θα μπεις, ή στον κάθε Μανιό ή στον ΣΥΡΙΖΑ, και αρχίζει να γίνεται προβληματικό εκεί. Πρέπει να έχεις πολύ θάρρος, πολύ θράσος και να μην έχεις μετρήσει καλά το είναι σου, την ύπαρξή σου, για να πας να απαγορεύσεις. Αλλά το να κρίνεις ότι εδώ με κοροϊδεύεις με το να μου καταθέτεις στεφάνια, μπορείς να το κάνεις. Οπότε ναι, μεν δεν θα εμπόδιζα, αλλά σας λέω απολύτως ότι είναι κατανοητό. Πώς σας φαίνεται σε ανθρώπους, φίλοι εκεί έξω, αν είναι, με ακούτε, είμαι σίγουρος ότι ακούτε, άνθρωποι που ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, πώς σου φαίνεται να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ακροατή μου εκεί έξω, και ο πρόεδρος, ο αρχηγός του κόμματός σου να κάνει διαδήλωση για το Πολυτεχνείο, αλλά να στρίβει στην Μεγάλη Βρετανία, γιατί τώρα δεν είναι και πολύ κομψό ο πρώην πρωθυπουργός που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός να πάει να μπαστακωθεί έξω από την Αμερικανική πρεσβεία και να λέει τότε με τη Χούντα κλπ. Την ώρα που ως πρωθυπουργός υπέγραψε την επέκταση των βάσεων, υπέγραψε τις εξορίξεις με τις Αμερικανικές εταιρείες, πήγε στον Τραμπ και χαργεντιζότανε. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, σου φαίνεται καλός, δηλαδή σου φαίνεται ότι αυτό είναι λογικό, σε καλύπτει? Τι να πω τώρα. Θα μου πεις τώρα και εσύ τα βάζεις όλα αυτά και τα συμβολοποιείς σε ένα στεφάνι που πήγαμε, το πήραμε, το πετάξαμε και άρα καθαρίσαμε. Όχι, σίγουρα ούτε και αυτό. Μεγάλη εντύπωση ότι μεταξύ όλων εκείνων που δικαίως υπερασπίστηκαν τον Νίκο Μανιό, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, ο Τζανακόπουλος, η Έλενα Ακρίτα, με πολύ φλογερό κείμενο, μέσα σε όλους αυτούς ήταν και το πρώτο θέμα. Και λέω, όπα τώρα κάτσε λίγο, γιατί εδώ κάτι δεν μου κολλάει. Και στο κείμενο του πρώτου θέματος, έτσι θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, εικόνες ντροπής που αρχικά απόθησαν βουλευτές της Νουδού και μετά απόθησαν και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα βάλαμε όλα αυτά μαζί τώρα. Και λέει, υπενθύμησαν οι εικόνες αυτές ότι η τυφλή βία ως πρακτική και απότοκο των καιρών του μνημονίου παραμένει ως ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να κάνουν την αυτοκριτική τους. Δηλαδή, σου λέει σήμερα το πρώτο θέμα, σήμερα διώχνουν έξω το ΣΥΡΙΖΑ από το Πολυτεχνείο, ο ΣΥΡΙΖΑ έθρεψε, τα λέει παρακάτω έτσι, ότι έθρεψε αυτές τις δυνάμεις και εκάλυπτε τα κινήματα και λοιπά και τις δράσεις, αυτές τους ακτιβισμούς, και άρα ήταν ανεπίτρεπτο. και μας έχει μείνει αυτό απότοκο από τον καιρό των μνημονίων. Οπότε κακό στο μνημόνιο διαμαρτυρόσασταν. Ε, είδες τι ωραία που κλείνει και αυτό. Και κάτι δεν μου κολλάει όλο και περισσότερο, παιδιά. Τα όσα έγιναν, λέει, στις πλατείες το 11 ήταν ένα δείγμα, αλλά το κυριότερο που προέκυψε είναι ότι το φαινόμενο κατέστη διαχρονικό ακριβώς εξαιτίας αυτής της αντίληψης ότι αυτά είναι κινήματα κλπ. Ασφαλώς και ήταν κινήματα και το 11 και το 8 με τον Γρηγορόπουλο, και σταματήστε την πλάκα αυτή τώρα. Και ξαφνικά οι χθεσινές εικόνες γίνονται όχημα στα χέρια εκείνων που είναι εναντίον των φοιτητικών κινητοποιήσεων και του κάθε είδους, και της κάθε είδους κινητοποίησης γενικά. Να μην μιλάμε, να είμαστε ήσυχοι, φρόνιμοι. Δείτε το σαν σχέδιο. Εγώ ξέρετε ότι με τις συνωμοσιολογικές έτσι θεωρίες δεν, αλλά δεν μπορεί να μη σου βρωμάει. Βγαίνει το βράδυ ο Θεοδωρικάκος, εχθές γενικά, εντάξει, εκτός από μερικές μικρές εξαιρέσεις, δεν ήταν, ήταν ήσυχες οι νύχτες, σε γενικές γράμμες. Υπήρξαν και πάλι επεισόδια κλπ, αλλά γενικά το να βγει το βράδυ ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και να ευχαριστήσει τους διαδηλωτές που ήταν φρόνιμοι, καταλαβαίνεις ότι είναι... Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι λόγος να έχεις γυρίσει στο σπίτι να τον ακούσεις, να σας διαβάσω τη δήλωση. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο την Αθήνα, ολοκληρώθηκαν ειρηνικά και με απόλυτη ηρεμία. Θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό όλους τους πολίτες, τους συμμετέχοντες στην πορεία και ασφαλώς εννοείται τις δυνάμεις της αστυνομίας κλπ. Θέλεις να γυρίσεις, αυτό είναι τώρα, να γυρίζεις σπίτι μετά την ειρηνική πορεία που συμμετείχες. Να τον βλέπεις στην τηλεόραση ή να βλέπεις τη δήλωσή του αυτή και αν κατεβαίνεις κάτω να πας να τα σπάσεις, ας πούμε, μόνο και μόνο έτσι. Δηλαδή είναι ακριβώς το καλούπομα. Καλούπομα λέγεται αυτό. Και από όλες τις μπάντες θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, ένα πολυτεχνείο που δεν θα ενοχλεί κανέναν δεν θα είχε νόημα να υπάρχει και θα δικαίωνε τη σώτη και την κάθε σώτη. Ένα πολυτεχνείο που ξέρεις ότι κάνει τζιζ ακόμα και το μέχρι που θα περπατήσει ο αρχηγός και αν έχει τα κότσια να πάει στην Αμερικανική Πρεσβεία που δεν τα έχει, που ξέρεις ότι κάνει τζιζ απέναντι σε κάθε κυβέρνηση και κάθε εξουσία και ότι κάθε φορά παίρνει και άλλο νόημα και ότι σήμερα φέτος είναι για τα θέματα όπως ήταν και πέρυσι, για τα θέματα της υγείας του λαού και για το πόσο ενισχύεις. Σήμερα δεν είναι ψωμί, παιδεία, ελευθερία, είναι και υγεία, είναι και άλλα γύρω από αυτή τη διαδήλωση, και ότι παίρνει ένα νόημα, ότι έχει το σταθερό της νόημα εναντίον των Αμερικανών που υποκίνησαν τη Χούντα στην Ελλάδα και που γενικώς από τότε δεν έχουν σταματήσει να υποκινούν πράγματα και στη γειτονιά μας την ευρύτερη και στη χώρα, και ότι εδώ μου έρχεσαι να μου υπογράψεις επέκταση των βάσεων αλλά μετά μου πας να μου καταθέσεις στεφάνι στο Πολυτεχνείο και θέλεις και το Πολυτεχνείο να είναι φρόνιμο, αλλά λέει ο Μανιός, μακάρι να κάναμε μια τέτοια εξέγερση κάθε 5 χρόνια. Κάτσε ρε κουμπάρε, κάτσε ρε κουμπάρε, δεν χωράνε όλα μαζί. Δεν χωράνε όλα μαζί. Δεν θα μας τρελάνεις. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say. Ο Νίκος ο Μανιός, και θα κλείσω με αυτό, το πρωί πριν πάει να καταθέσει το στεφάνι, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Κόκκινο, στο Γιώργο τον Τραπεζιώτη, τον συνάδελφό μου. Και είχε πει σημαντικά πράγματα. Είχε πει ότι... Γιατί λένε για τη γενιά του Πολυτεχνείου ότι εξαργύρωσε? Δηλαδή λέει πώς θα πρέπει, ότι έγιναν βουλευτές? Δηλαδή τι θα έπρεπε ένας αγρότης, ας πούμε, που κινητοποιείται, συνδικαλίζεται, παλεύει για τα αγροτικά ζητήματα, δεν έχει το δικαίωμα να γίνει βουλευτής? Δεν πρέπει να βγαίνουν μέσα από την κοινωνία οι βουλευτές? Και γιατί μου λες ότι εξαργύρωσαν κλπ? Η απάντηση, αγαπητέ Νίκο, με όλο το σεβασμό, δεν είναι αν έγιναν βουλευτές. Καλώς έγιναν βουλευτές. Η απάντηση είναι τι ψήφισαν. Το ερώτημα είναι τι ψήφισαν οι βουλευτές αυτοί. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance.